الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوذي الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ده سورة الكهف دي آیت نمبر 4 دے فنزل سما سفارہ دا حدیث سورت منگویلو دیتا سورت الحائلہم وائی تورات کی دا دینم سورت الحائلہو دا اولی چاچی دا دی تلاوت کاو اللہ رب العزت با دا دا جہنم دا ور نساتی چا دا جمعی پا ورز تلاوت کو دجال لفتنین با فامانی او دے با کوفات شی دا با اللہ داری جنت تبوزی خوچی کل پا دے با دی عمل کرے ہو او دا دی احکامات آغے منلی ہو یو اللہ عالم الغیب ذات گنلے ہو نبی علیہ الصلات و سلام مشرکان مکو والو تویلیو جزب تاسو تا سوا جواب درکم. وحی بند شوا نبی علیہ السلام انتہائی پریشان دے کلچ ویدا سورت راتلو 70,000 ملائک ورسر راغلیو دا دیو خوشحالی دا وجینا نبی علیہ السلام دا فر انتہائی خوشحالی وا سور انعام چی راتلو اغی سره هم 70,000 ملیک راغلیو. اللہ رب العزت پرمائی ادی سورت کی بار بار دا توحید مسئلہ ذکر شویدہ دا احد لپس بگی ات مرتبہ راغلی دے آٹھ زلہ بگی ذکر شویدے اول زلہ آیت نمبر 22 کی ولا تستفت فيهم منهم احدا ترجمه بخپل ځای کو دو نمبر 26 نمبر آیات ولا یشرک فی حکمه احدا در نمبر آیت نمبر 38 کی ولا اشرکوا بربی احدا سلورم نمبر آیت نمبر 42 کی لا مشرک بربی احدا پنځم نمبر آیت نمبر 47 کی فلم نغادر منهم احدا شپاگم نمبر اول آیت نمبر 19 کی اول اثر تراغلیو ولا یشارن نبیکم احدا وم نمبر آیت نمبر 49 ولا یظلم ربک احدا تم نمبر آیت نمبر 110 آخری آیات ولا یشرکو بعبادت ربه احدا دیو جنہ پسائل دیر زیاد دی وینذر اللذین اوداد اللہ کتاب دلی دا فرراغ لیدی چی وی روا کسان قالو اتخذ اللہ ولدام چی وی دیو نیولی دی اللہ زان لرنائب اتخذ اللہ ولدام نیولی دی اللہ زان لرا بچی لرنائب لرا داخل کوئی روام مالا امی من علم نشتر دید فارم فدی سرس علم بیهی فدی ما قول باندی فدی قول لدی سرا جاغ اتخذ اللہ ولدا من علم رس دلیل ولا لی آبائیهم ندی دفلاران سرم کبرت کلمتن دا دیر اللوی خبر دام تخرجو من افوائیم چراوزی دا دی دخلیو نام سور مریم آیت نمبر 90 کی ذکر گئی تکاد السماوات اتفترن من فوقهن دمرا لوی خبر دا چی اسمانو نو چوی دا دی دلاسا یقولونا نو ایدیو الا کذبا مگر دروغ و اینام فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ نبی علیہ السلام تا تسلی ورکئی شاید چې تا ځان هلاکه باخعٌ اهالکٌ زندې کول ته وایي سره خپشي ځان زندې کوي فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ اهالکٌ شاید چې تا ځان قتلونکې ځان زندې کوونکې نفسک فلزان لرم على آثارهم فدي وفزي من بعدهم دري نفسو هدينا مراد ددي غشركي عقيدة ددي غشركيات آتي مراد دي چدي من تنرازي دي وجن تقفل زان ولي خفك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث چدي من نراوري فدي قرآن سرام بدي تازة بيان سرام إلا كذبا مگر دروغ بهذا الحديث فدي قران سرا إلا سفر إلا سفر بهذا الحديث أصفا فدي قران باندي أصفا د وجد غمنا أصفا د تعلق برد فلعلك باخ انصر دي نبی علیہ السلام ته وی چې تخفل ځان وجنی فلزان قتلې اسف د وجد غمنا به هاذا الحديث فدی قران سرا طالبان شاگردان امام بخاری رحم الله نه تاسو کوي وای چې قران حدیث دی او کدا قدیم دی امام بخاری رحم الله اغور تو فل قران د کوي تاسو نه مکوي بیا تاسو بیا دریم ځل باندې بیا تاسو اغور ته جواب ورکوي وای قران کریم هغه قدیم دی جواب ورکوي القران کلام الله ولفظي بالقران حادث وای قران د الله کتاب دی او زما تلفظ هغه حدیث دی مليان خبر شو امام بخاری رحم الله دا کلی نویستو پا وحلو وحلو سرا او دا غم اقصد خداو چه قرآن دا اللہ کتاب دے او دا زو کتاب دے و قرآنو قدیم و لفظی بالقرآن حادث اندازه چه وست علاوت کوم درس کوم دا حادث دے حق بیناو دا کلی نا پا وحلو وحلو سرا دا غا ناکار مولیانو ویستو إنا جعلنا مال الأرض منگر زولی دی آغاج پدیزم کا باندی دی زینة النمائش دا منگا نمائش زینت کر زولی دی لحاد دی دفارا لینا بلوهم دی دفارا چی منگا امتحان وکو ایوهم احسن و عملا چی کم یو خیست عمل والا دی الک ماو تعینو پر مقدس مکا باندې ماران دي لړمانان دي دا مولې زینت دې دې زمکی او بالکل دغه هم زینت دې دې زمکی کدا نه او داسې زهريلا گیس دی چې هغه ما او تا لپاره بیا ژوند هغه نفس کېدو. مثال به دا واخلو کور کې حمام دی الګه دې تاسو ضرورت یې سبا د بودار شي کور کې تا جوړ کړی دی نه دام د کور یو رونق دی کدا نه هر ځای کې بغندګي فرتاوې دا شان دی الله هر یو چې پیدا کړی دی ا دې انسان د فائدې د فار او زینت الله لینا بلو او مېهم احسن عملا وان لجائلون ما عليها اوشک او بغرزو مونگا آج پدی باندی سائیدن جرزا میدان صفام کلچ دا قیامت رشی هر سب صفا ستراشی اوار میدان بشی ام حسیبتا آیتا گمان کرے دی آیتا گمان کے اللہ صحاب الکحفی سائیدن جرزا صفا میدان تفصیل دفارا سور سجدہ آیت نمبر 27 سورا اولم يروانا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل وانعامهم انفسهم فلا يبصرون ام حسبت ايت غمان كه ان اصحاب الكهف بشكا غار ولا والرقيم تحت ولا كانوا من اياتنا عجبا داو زمون دا نخونا نشنا زمون دا قدرتنا دير نشنا یران آشنا واقعیا دا کاو غار والا رقیم تختو والا امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کئ رقیم ستا وئی لوح من رصاصهم تختی وی د دین سب نامی فاه باندې کړي وی زکور ترقیم وئی یادا چری رقم کړي نو وتلی او پروم علاقه کې دا کړي نو رقیم یا دې چې کوم ځای کې پاتې کېده دا غي زین مرقیم او والله اعلم یا دا کول مګي هم دې چې دا مشر وکسان یا تکسان دې دا مشر نوم رقیم وو اصل جو خبر ادا وا ابتدا نو اورا چې په واشه مکی مشرکانو سلا وکړه ولدا سره پامون باندې او چتر ازي دا چې سلا دا چې خبره جوړه کوي چې دنه تاسو وګو دا پړکو دا د نبوت ختم کو کسانه مقرر کړو ولال شي مدینه منوره ته يهوديانو نه تاسو وکي هغه په هدي پدي کې هغه به تاسو ته جواب درکې چاغي در تسویل واپس لال شي مکی ته راشه او د دې سړی نه به تاسو کو د پیغمبري با ختمه کو خپل دین ته بیره واړو چې کړه دې لال يهود ورته وي يهود ته وي مونږ ته داسې سوخه وي چې مونږ دا غنه تاسو کو د پیغمبري ختمه کو خپل دین ته راواړو اور ته وي د دې درې سوالونو تاسو کې وکړه د مقام کرامه کې چاته د دې علم نشته دې نور علی خان امیر سیب چاته وي فتن نشته دې یو دا روح بارگی دی تا پوسو کئی دو دری و ردی مخی در شوی دی دوی ما صحابی کاب بارگی چی دا سوکو او دا چر تبی دی واقعی را تا بیان کا درین زل قرنین او دا موسیٰ او دا حضیر علیہ السلام دا غی واقعی را تا بیان کا کدا طول جوابون درکلا دا نبی نده کدا طول جوابون در نکلا بیا هم نبی نده کله دو جوابونه درکړه دا یو جواب در نکونو دا بیا صحیح حق پرست نبی دی کله چې مشرکان واپس مکی مکرمه ته راغلل قریش ته وای قریش راځه ما شي مونږ تاسو له داسې یو خبر راوړې دي چې د دې سړی دا پیغمبري به ختمو دا به زمونږ دین ته راوړي نبی علیہ الصلات والسلام نے تفوس وکو د روح بارکی اور توئی دا علم زما در افسر دے اصحاب کعب بارکی تفوس تی کئی اور توئی زبا تاسولا سبا جواب در کم مطلب ادا ہو جبریل امین براشی اغا ما توئی زبا تاسو توئی ما کو انشاءاللہ تیر شو دا گناہ ندا خلاف اولا کارے وکو حیر شو تی دا دی هیرولو دا وجینا اللہ رب العزت تنبیه ورکڑا سلیمان علیہ السلام نوکران یورت سر تخفا کرے دے ورطوئی وایزب نن د ټولو بیبیانو سره ملاوی غما یو کم سل بیبیانې وي د هر وینه بابا چیر اولمه واغه با مجاهد مجاهدین به جوړو ما ان شاء الله وانا وایو فلم یقل ان شاء الله بخاری کی حدیث راغله دا مطلب نه لري چې هغه د زد د وینه وانا وایو هغه نه هیر شو ملائک ورته وایي قل ان شاء الله ان شاء الله وایو هغه نه هیر شو هغه وانا وایو هیر شو دی کله میلاو شو د وی بی بینا د غوخي و ټوکړه پیدا شو یو بچیم پیدا نشو ولی ان شاء الله نه ویلې نبی علیہ السلام ان شاء الله نو ویلې 15 ورځی 18 ورځی یا دغه شان 40 ورځی وحی بند شو وحی نه راتلا نبی علیہ السلام انتهائی پریشان دی د خبيسان راضی تپوس تی کئی و جواب راکا نبی علیہ السلام سنوئی وحی ندر آغلی دیورتا وئی علا رازا زمونگ دینتا تا خو پلشی کنا سوال جواب دی را ترانا کو رازا مونگا پا انتظاری و رازا وئی زمونگ دینتا آخر دا چه اللہ رب العزت وحی راولی گلا سور کاف راغے 70,000 ملائک د جبرئیل امین سره راغلل د ډیر خوشالۍ د وجینا نبی علیہ السلام ته اعتراض ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله دا خبره مکه واچې زبلا کار سبا کوما ان شاء الله فکی وایا ایو مرګرهو ول سبا چرته کار وته بل دیږي خمه لاو شو کنه تګادار تیرین کاو و ان شاء الله بکره نه مریض نه ما ځوان ته کیف معلوم و انا معلوم ان شاء الله نه مریض بکره انا ما ایږي ان شاء الله ټیم او پی جنا داږي و خو پی جنا فقہ ټیم کې وایا کنه غمی کی والا بیا ډیر وای چې ان شاء الله پیسې را سره وي ان شاء الله لاړه ما می خمی اغستا ان شاء الله جبرانه چا پری کو ان شاء الله کور تر اغلما اور وخت ان شاء الله وای کله الله خوغه ژوند دا کار وکوما واقعیا به سبا ان شاء الله وایو ام حسبتا ایت غمال کی ان اصحاب الکهف بیشک غار والا ورقیم تختو والا کانو من آیاتنا عجبا و زمون د نخونا ډیر نشنا واقعیا زمون د قدرتونو نا ډیر نشنا بس دی بیا وينذر الذين ويروا الكسان قالوا اتخذ الله ولدا شو يا بني ولد الله نائب ما لهم به من علم نشتر ذي دفار فدي وين ابان لسائل امس دليل ولا لابا ان ذي دفلاران سرى كبرت كلمة در اللويا خبر ذا تخرج من افواههم جيري دخلين راوزي ورخلو ودي خبري يقولون ان وعد الله كذبا من غير دروغ فلعلك باخع نفسك شاید چته قتل اون کې فل ځان لرا على اثارهم د دې د وجنا ان لم يؤمنوا چې دې مان نه راوړي به ذا الحديث بل قران اسف عاد ولدمنا ان جعلنا من غير ولد مال الارض عجب دې اسما كبان دې زينه تنمش لا دا دې د فارا لنبلوهم دې د فارا چې موږ امتحان واغلو ايهما صنع عملا چې کم یو خیست عمل والا دې اکثر عملا وي ډېر ډېر نفلو نه کې ډېر ډېر خیراتو نه کې طریقه د نبی نشته لې فائدہ نه کې احسن عملا کم یو خیست عمل والا دې استمرار لږ عمل کوا همیشه کوا وَإِنَّا لَجَائِلُونَا بَشَقَمُنْ قَرْضَوْمَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزَا عجب دے باندری میدان ہموار ام حسیب تایت گمان کیا اللہ صحاب القحب بشک غار والا والرقیم تحتو والا کانو من آیاتنا عجبا دو زمون دا قدرتنو نا دیر نشنام بسم اللہ الرحمن الرحیم